I look at the mountains, I look at the sun, I look at everything Mother Nature has done. Then I wanna know, why can't I find a love of my own? I look at the starlight, I look at the tree, I look at the moonlight, I feel the soft breeze. Then I wanna know, why can't I find a love of my own? Love, how I've waited for you, but it looks like you'll never come. So I sit down, and think this thing over. Is it something I've done? I look at the flowers in fullest bloom. I should be happy, but I'm filled with gloom. 'Cause I wanna know, why can't I find a love of my own? 'Cause I wanna know, why can't I find a Een tranentrekker van bijna het eerste uur uit de jaren 60 was dat, Carla Thomas en A Love of My Own. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 12 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond praten we over de fraude helpdesk, vertelt Willy Atema over lezingen over de renaissance. En gaat het over AI-beelden van kindermisbruik die bestreden moeten worden? Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Kokomo. Aruba, Jamaica, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Achter elkaar zomerse muziek van de Beach Boys in Kokomo en daarna Eric Clapton met Circus uit 1998. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Dick van Gooswillige verdiept zich in de toenemende fraude en de fraude helpdesk. Het aantal meldingen van fraude stijgt explosief. In een half jaar tijd met maar liefst 50%. Dat meldt de fraude helpdesk. Van nep helpdesks tot het aanbieden van valse thuiswerkvacatures. Waar gaat dit mis? En belangrijker, wat kun je zelf doen om geen slachtoffer te worden? We praten hierover met de woordvoerder van de fraude helpdesk, Tania Wijngaarden. Mevrouw Wijngaarden, het lijkt erop dat je tegenwoordig niemand meer kan vertrouwen. Daar lijkt het inderdaad op. En dat is ook wel een klein beetje zo. Het is tegenwoordig wel van belang om een gezond wantrouwen te hebben. Omdat heel veel mensen zich online of digitaal of telefonisch voordoen als een ander. Van goedkope tassen tot peperdure thuisbatterijen. Waarom trappen mensen hier nog steeds in? Ja, nou als je dat zo zegt, lijkt het een beetje of de schuld bij het slachtoffer ligt. Hè? Waarom trappen we erin? Het is iets wat je overkomt, waar je natuurlijk zelf altijd ook iets in doet. Maar dat is kenmerkend aan fraude, want je wordt altijd verleid om iets te doen. Ja, waarom gebeurt het nog zoveel is eigenlijk de vraag. En ja, er zijn verschillende redenen voor. Het hangt een beetje van de fraudevorm af. Maar we zien bijvoorbeeld allerlei technieken verbeteren. Zeker ook met de komst van AI. En daardoor kunnen mensen ook heel makkelijk geautomatiseerd allerlei telefoontjes uitsturen. En dan lijkt het ook heel echt opeens, hè? Ja, het lijkt vaak heel echt. Daarom werkt het ook. Dus ja, het is lastig van echt te onderscheiden. Betrouwbare stemmen ook? Ja, zeker bijvoorbeeld met bankhelpdeskfraude. Dat mensen worden gebeld namens de bank. Ja, het klinkt allemaal heel professioneel en vriendelijk. En de ellende is dat ze ook vaak heel veel informatie al van je hebben. En dat maakt het nog extra betrouwbaar lijkend. Het aantal financieel gedupeerden steeg het eerste halfjaar fors. Van 4300 naar 6700. Het schadebedrag, ruim 26 miljoen euro, lijkt stabiel te blijven. Wat kunnen we hieruit afleiden? Hebben we de top bereikt? Ik ben bang dat we de top nog niet hebben bereikt. Sowieso alles wat bij ons binnenkomt, dat is puur wat bij ons gemeld wordt. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich nog niet melden. Maar wat we de laatste tijd heel veel zien, dat is die geautomatiseerde telefoontjes. En dan krijgen mensen vaak eerst een bandje te horen. En dan moeten ze een keuze maken in een menu. En dan pas komen ze bij de oplichter. En ja. Daarvan zien we toch wel vaak dat mensen op dat moment denken, nou hier klopt iets niet. Dit is niet goed. Dus ze gaan daar toch vaker niet in mee. En dat zorgt ervoor, ze melden het dan wel bij ons of ze bellen en ze vragen wat is dit, wat moet ik nu doen. Maar waardoor ze dus nog net geen financiële schade hebben. Ja, die misleidende verkooppraktijken stijgen volgens uw organisatie, hè, explosief. Een nieuw fenomeen is het aanbieden van vals thuiswerk, vacature. Ja. Hoe werkt dat precies? Ja, dat is een hele ingewikkelde vorm met allerlei varianten. Maar het komt er eigenlijk op neer dat mensen benaderd worden om voor een thuisbaan. Dat kan een bijbaan zijn of een fulltime baan. En het enige wat je nodig hebt is een computer en een internetverbinding. Maar je hoeft verder geen opleiding te hebben of welke tijd je het doet mag je ook zelf weten. Dus het is heel makkelijk voor mensen die bijvoorbeeld voor iemand moeten zorgen overdag thuis of die al een baan hebben. En dan in een soort online omgeving moet je dan allerlei taken uitvoeren. En meestal gaat het om het reviewen van bedrijven of sterren geven. En ja, daar word je dan voor betaald, meestal in die online omgeving. Soms krijg je ook wat uitbetaald. Maar uiteindelijk krijg je ook dan specifieke taken, bonustaken. En daar moet je dan eerst voor betalen om die te mogen doen. En als je het dan niet snel genoeg hebt gedaan, moet je een boete betalen. Dus op die manier is het een hele rare, ingewikkelde constructie, waardoor je uiteindelijk heel veel geld kwijt bent en niks hebt verdiend. Wat kan je dan doen? Ja, de ellende is dat er zoveel variatie in zit dat ook het antwoord daarop een beetje... Moet je dan naar de politie? Nou ja, wij zeggen natuurlijk altijd, kom eerst even bij de fraude helpdesk. We zijn telefonisch bereikbaar en via een webformulier en dat is gratis. Dan kunnen wij precies hier bekijken wat er aan de hand is. Want ja, soms is het niet nodig om naar de politie te gaan als er nog niks gebeurd is. Het hangt echt van de situatie af. Maar meestal is het wel zo dat mensen naar hun geld kunnen fluiten? In de meeste gevallen is dat helaas zo, ja. U pleit als fraude helpdesk voor meer voorlichting en keurmerken. Ja, en die fraudeurs die online en telefonisch zijn ons al lang een stap voor. Hè? Is dat niet dweilen met de kraan open wat u aan het doen bent? Nou, die keurmerken, dat is echt specifiek voor de klusbedrijven. Dat is dan vooral gericht op de consument. Dat mensen duidelijker kunnen zien wat een betrouwbaar klusbedrijf is en wat niet. Dweilen met de kraan open, ik hoop het niet. Kijk, er zullen altijd oplichters blijven. De criminaliteit is van alle tijden en dat kunnen wij ook niet stoppen. Maar we kunnen wel mensen zoveel mogelijk bewust maken. En je ziet ook wel dat werkt. Want u geeft ook tips, hè, op de website. Ja, dat klopt. En dat is ook weer voor elke fraudevorm net even anders. Maar het belangrijkste tip die eigenlijk voor alles wel geldt, dat is check met wie je te maken hebt.

Ging niet helemaal goed daar, een breakdown uit 2005 van Stephen Lindsay. En daarvoor een nieuwe plaat van Zaz uit Frankrijk, Un peu comme ça. Zometeen, er komen lezingen over de Renaissance na Sheriff Dean. I love you more than words can say. I love you, yes I do. I need you like the rose needs water. I need you, yes I do. The years have grown our love stronger and stronger. The like the rose needs water, I need you, Yes, I do. Muziek uit 1973 van Sheriff Dean, Do You Love Me, was dat. Ons volgende onderwerp. De Vlaardingse kunsthistorica Willy Atema geeft binnenkort twee lezingen over de kunst in de Renaissance. Ze is bij Herman de Bruin. Willy, welkom. Dankjewel, Herman. Altijd over geschiedenis of over de kunst, hè? Ja, het is een. Ik ben een kunsthistoricus, maar ik heb, eigenlijk ben ik een cultuurwetenschapper, heet dat dan. Dat is... Cultuur is blijkbaar een wetenschap en kunst is dat niet. Maar de kunsten zijn natuurlijk een onderdeel van cultuur. Kunst is belangrijk om in het maatschappij te hebben, hè? Ja, er zijn mensen die denken van wel. Ik bedoel, er wordt natuurlijk zoveel bezuinigd op de culturele dingen. De bibliotheken en de theaters. Dat de politiek denkt dat het kan. Het is niet waar. Het is een andere manier van denken. Een andere manier van gedachten. Want jij gaat het over de Renaissance hebben in een eerste lezing. Ja. Van Byzantijnse kunst naar vroege renaissance. Dus er komen twee dingen naar voren. Ja, het is een ontwikkelingslijn. Hè? De renaissance is een woord wat iedere luisteraar wel kent, denk ik. De wedergeboorte van iets wat er was, veranderd is en weer terugkomt. Dat is een periode van een paar honderd jaar geweest, van begin tot ultimo, het einde. En wanneer was dat? Omstreeks 1300. En zeg maar 200 jaar later is het overgegaan naar iets wat een voortzetting is, maar op een andere manier. Je gaat dat belichten, zoals dat mensen dat ook begrijpen. Want wat wordt het doel van die bijeenkomst? Ja, ik ga ze vertellen hoe we van de Byzantijnse kunst die we hadden, door de renaissance, door die andere manier van denken en dingen weergeven, in de periode komen die wij van de Byzantijnse kunst overgaan naar iets wat wij renaissance noemen. En de tweede lezing gaat dat dan over dat die periode van die renaissance zitten ook verschillende veranderingen in. En als die eindigt, dan heet die hoogrenaissance. En daar gaat dus de tweede lezing over die verschuiving van kijken. Daar zitten hoogtepunten in, bijvoorbeeld de Sixtijnse kapel. Ja, in die tweede Michelangelo lezing. Is wel degene die je... Als je over de hoogrenaissance praat, dan praat je over Michelangelo, dan praat je over Leonardo da Vinci en dan praat je over Raffaello. En dat is één daarvan, Michelangelo ga ik dus. Het is een lezing van 5 kwartier. Dus dat kun je niet 300 jaar in één keer doen. Dus ik heb er één figuur uitgepikt en daar gaan we dan uitgebreider naar kijken. Ja, en de Byzantijnse kunst naar de vroege renaissance, kom je dan ook in het Midden-Oosten terecht? Ja, daar komen we echt helemaal. Dat is een goede vraag van je, Herman. Want Byzantium, dat is de naam van een stad die wij later als Constantinopel kennen en nu als Istanbul. Ja. Dus die stad heeft 2 veranderingen doorgemaakt sinds dat het Byzantium heette. En toen was het echt een Arabische stad, zeg maar. Het is een Romeinse stad geworden, een hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk. En daardoor is het Constantinopel gaan heten, want keizer Constantijn heeft dat gedaan. We zijn van Rome, wat de hoofdstad van het West-Romeinse Rijk was, verhuisd naar Byzantium, wat dan Constantinopel ging heten. En wat de hoofdstad was van het Oost-Romeinse Rijk. En daar, op die plek, in dat voor-Arabische gedeelte heerste een heel andere manier van kunst maken, van omgaan met de heiligheid, want dat was kunst natuurlijk, dan wij hier in het Westen. En dat is een manier van afbeelden van de heiligheid die zij iconen noemen. En als je het woord icoon laat vallen, dan weet je ook precies hoe dat eruit ziet. Zijn statige figuurtjes, ze hebben geen lichaam. Zijn eigenlijk, zeg maar, kleerhangertjes waar de kleren omheen hangen. Ze hebben geen benen, geen borsten, geen buiken. Ze hebben starre gezichtjes en priemende oogjes. En de voetjes staan ook altijd rechtuit. Ja. En ze hebben een hele bepaalde... Ieder icoon is een bepaalde manier van uitdrukken van de dingen. Terwijl de renaissance nou juist erom gaat dat het... Dat de menselijke anatomie belangrijk wordt en ook de menselijke gevoelens. Dus opeens is Maria niet meer de Madonna van de hemel, maar de moeder van een kind. Ja, dus, en meer dat menselijk kind, eigenlijk. Ja, en dat kind is ook niet meer de koning, is wel de aanstaande koning van de hemel, maar nog niet. Het is eerst een kind, een baby en het huilt en het pruttelt en het, nou ja, het doet wat baby's doen. Nou, daar ga je allemaal op in. Over kunst praten is mooi, maar kunst zien is natuurlijk nog mooier. Laat je ook dat iets zien dan? Ja, dat moet wel in het verlengde liggen, hè. Ik heb heel mooi beeldmateriaal, want het is een onderwerp wat al heel lang in mijn programma zit. En waar je, als je over een kunsthistorische opleiding praat, die ook altijd ter sprake komt. Mensen, daar begint ons westerse kunstbesef eigenlijk mee. Ja, het is een heel mooi klassiek onderwerp, wat toch, ja, opleidingen veranderen, mensen veranderen, andere dingen worden belangrijk. Dus ik ga echt weer terug naar de basis van de kunsthistorie. En er is veel belangstelling voor dat thema. De beide lezingen zijn te bezoeken natuurlijk. Ja, we beginnen op 2 september. Dat is de eerste lezing. En de tweede is dan 14 dagen later op 11 september, een donderdag. Iedere lezing is af per keer. Maar volg je beide lezingen, heb je het hele verhaal te horen. En ik doe dat in de bibliotheek in Vlaardingen. Mm-hmm. Het begint om 8:00. Even inschrijven is belangrijk, denk ik. Ja, inschrijf bij de bibliotheek. De bibliotheek deplataan.nl, dan kom je een heel eind, denk ik. Ja, dan kom je een heel eind. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel, Herman. tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Told you to stand up, told you to face up, and you believe. 'Cause it's easy to man up, being the man you're supposed to be. Under the surface, you're getting tired of playing the role, and you wish it was different, but it's all you know. I know that letting go, it don't come easily, but are you ready to close your eyes and lean back into me? 'Cause together we're falling, falling, falling, falling like dominoes. Together we're falling, falling, falling, falling like dominoes. When you're feeling like you can't hide, how you feeling on the inside? You're vulnerable, that you're in trouble, and I believe. You know that I got you, 'cause I fell before you and someone called me. Feels like it's totally worth it, spending a lifetime trying to be perfect. But when you pull back the curtain, it's so obvious to see that you're hurting. You and me together, we're falling, falling, falling, falling like dominoes. Together we're falling, falling, falling, falling like dominoes. When you're feeling like you can't hide, how you feeling on the inside? Together we're falling, falling, falling, falling like dominoes. I know that letting go, it don't come easily, but are you ready to close your eyes? So close to you, we play so carefully. But when we're falling together, we fall so beautifully. 'Cause together we're falling, falling, falling, falling like dominoes. 'Cause we're falling like falling, falling, falling, falling like dominoes. When you're feeling like you can't hide, how you feeling on the inside? Craig David was dat. Het komt van zijn nieuwe album Commitments. Je hoorde Dominoes. En daarvoor Eva de Roveren. En zoals in dat ene liedje. Zometeen de strijd tegen AI-beelden van kindermisbruik. Na Dionne Warwick en Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Stars fall down from the sky every time you walk by. Just like me, they long to be close to you. Angels got together and decided girls in town follow you. Relaxter krijg je de muziek niet. Dionne Warwick, Close to You. Je kent het waarschijnlijk ook in de uitvoering van de Carpenters, die er een grote hit mee hadden. Ons volgende onderwerp. Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes maakt zich ernstig zorgen over het steeds groter wordende aanbod van beelden van kindermisbruik, die met behulp van AI zijn gemaakt. Herman de Bruin praat met Sven Steinman van die organisatie. Sven, welkom. Hi. Ja, AI-beelden van kindermisbruik. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet precies snappen wat dat is, maar het is net zo echt als echt. Ja, eigenlijk wel. Inmiddels wel, moet ik zeggen. AI heeft natuurlijk ook zijn opstartfase gehad. Mm-hmm. Maar nu is het neppen van het echte eigenlijk niet meer te onderscheiden. Nee, en wat is dan het nadeel van dat niet echte zijn? Want kindermisbruik en beelden, dat is natuurlijk heel slecht. Maar dit zijn geen echte beelden, of toch wel? Nou, in zekere zin zijn het toch echte beelden, want AI moet leren. Hè? En dat doen ze door naar echte beelden te kijken, echt daarvan gebruik te maken. Dus zodoende kunnen ze ook het neppen maken. Dus ook al lijkt het nep, voor ons is het hartstikke echt. Ja. Maar ook voor slachtoffers. Hè? Zij kunnen zich misschien wel herkennen in de beelden die als nep gemaakt zijn of de situatie herkennen. Hè? Dus hertraumatisering ligt zeker op de loer dan. Maar is het dan ook verboden? Ja, nou ja, kijk, ze maken gebruik van echte beelden, hè, om iets te maken. Dus in die zin is het al crimineel, hè, want dan je hebt iets al in handen wat al niet mag. Maar het lijkt ook goed crimineel te zijn, wat ook terecht is. Want onlangs is er ook een groep mensen opgepakt die een platform hebben waar ze, of hadden, waar AI-beelden van kindermisbruik gedeeld werden. Ja, jullie stellen als Terre des Hommes dat het bestreden moet worden. Hoe kunnen jullie daar een deelgenoot van worden van die bestrijding? Nou, we zijn er al hartstikke mee bezig. Met name, kijk, wij zien natuurlijk een rol voor Europa weggelegd in dit geval. Kijk, Nederland natuurlijk ook. Nederland moet bepaalde Europese wetten gaan steunen. Onze oproep is eigenlijk aan de overheden, aan de Nederlandse overheid, naar Europa, naar andere overheden. Kom met goede wetten, regels, normen voor dit soort zaken. Want bijvoorbeeld techbedrijven, maar ook social media platforms, zij maken het mogelijk dat deze beelden gemaakt kunnen worden, maar ook dat die verspreid kunnen worden. Ja, nou, en wat ons betreft moet dat gestopt worden. Ja, en vaak lopen overheden achter dit soort dingen aan, want het gaat steeds sneller. En heb je het idee dat het toch wel gezien wordt door overheden dat ze dit moeten gaan bestrijden? Ja, het wordt zeker gezien, maar wat je zegt inderdaad, ja, de criminelen zijn altijd een stapje voor. Hè? Ja. Dat zie je ook hier weer, ook met zo'n platform. Maar, ik weet niet of het positief is, maar ook deze mensen komen steeds meer into the open. Hè, waar eerst nog het dark web massaal gebruikt werd. Mm-hmm. Dus dat is een stukje van het internet waar bijna niemand kan komen. Wordt het nu ook veel meer in het openbaar gevonden. En dat is ergens ook weer heel zorgelijk natuurlijk. Want dat betekent ook dat ze heel erg brutaler worden en kennelijk ook het idee hebben van, nou, wij zijn toch onaantastbaar. Dus vandaar ook onze oproep, kom met goede regels, kom met handvaten, ook voor techbedrijven, om dit te stoppen. Want anders blijven kinderen, wiens privacy uiteindelijk gigantisch geschonden wordt, en voor jaren en jaren, blijft die gewoon voor altijd een eeuwig slachtoffer. Ja, en dan zijn we weer bij de kinderen waar jullie ook je zorgen over hebben. Want de stijging is spectaculair, hè, van wat er gebeurt in die AI-beelden met kindermisbruik. Ja, dit is een Britse organisatie, de Internet Watch Foundation. En over de periode van afgelopen jaren, dus januari tot juni 2025, zijn er 210 webpagina's gevonden waar dit soort AI-beelden op stonden. En vorig jaar, in diezelfde periode, waren er nog slechts 1942. Ja, dus het is gewoon een stijging van 400%. Het wordt tijd dat daar paal en perk aan gesteld wordt dus. Wat ons betreft wel, en zo snel mogelijk. Ik hoor weer een petitie aankomen, of is dat even te ver nog? Nou, op dit moment zijn we ook heel goed bezig met collega-organisaties, waarin we ook samenwerken. Want ja, samen staan we sterker in dit geval. Ook om duidelijk die vuist te maken en duidelijk te maken ook richting politici en de politiek. Dat ze toch echt nu met maatregelen moeten komen. Kan het publiek dat op een of andere manier ondersteunen? Nou ja, kijk, ze kunnen ons natuurlijk altijd steunen in ons werk. Hè? Dus heel graag natuurlijk. Er is geld voor nodig. Maar bijvoorbeeld de komende verkiezingen, die komen er ook aan. Ja. Lees gewoon heel goed de plannen door van de politieke partijen. Hè? Ja. Hoe zij internet zien. Is het een vrijhaven voor van alles en nog wat? Of moeten er ook bepaalde regels zijn? Ik kan me er ook voorstellen dat het af en toe ook bij de mensen onder de radar zit. Dat het nog niet zo bekend is. Nou, maar dat is zo jammer ook, hè? Want uiteindelijk, het is niet wat per se ver af gebeurt of alleen maar in een land in Azië of Afrika. Nee. Het gebeurt ook in een Nederlandse huiskamer. Precies. En dat maakt het ook weer juist heel dichtbij. Het kan zomaar gebeuren dat het bij de buurman of bij de buurvrouw gebeurt. Want dit soort beelden van misbruik, in de meeste gevallen worden die gemaakt door mensen die in de eigen omgeving zitten. Nederland is erbij betrokken in ieder geval, dat is wel duidelijk. Ondanks dat het wat onder de radar zit en niet iedereen het snapt wat er precies gebeurt. Ja. Dat is duidelijk. Geef nog even de website dat mensen het nog een keer na kunnen lezen, want ik neem aan dat jullie het ook daarop hebben staan. Zeker op onze website terredeson.nl is van alles te vinden, ook over AI, maar ook over online seksueel misbruik en andere mooie thema's erbij. Dan is het helemaal duidelijk. Sven Steinman, persvoorlichter Ter de Zom, over de AI-beelden van kindermisbruik die bestreden moeten worden. Dankjewel voor het gesprek. Thank you.